Zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lipca, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 20 osób podtruło się tej nocy tlenkiem węgla na Śląsku. Czterech archeologów ze Słupska odpowie za ponad 330 przestępstw. W Turcji wydano nakaz aresztowania prawie 350 wojskowych. Już trwają na nich obławy. 22 osoby poszkodowane z powodu podtrucia tlenkiem węgla w województwie śląskim, w Chorzowie, Świętochłowicach, Rybniku, Bytomiu i Tarnowskich Górach. Strażacy interweniowali ponad 90 razy. Przyczyny podtruć nie są jeszcze znane. Może ich być bardzo wiele, mówi starszy kapitan Tomasz Rutkowski z Bytomskiej Straży Pożarnej. Niedrożność przewodu spalinowego, niesprawność urządzenia, czyli przepływowych gazowych podgrzewaczy wody. Warunki atmosferyczne, to znaczy chwilowy gwałtowny spadek ciśnienia atmosferycznego lub też ewentualnie następną z przyczyn może być wysoka temperatura panująca na zewnątrz budynku, w związku z czym nagrzewają się przewody kominowe. Dochodzi do zaburzenia w prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Poszkodowani trafili do szpitali. Najwięcej, 11 osób, znajduje się w szpitalu w Bytomiu. W pierwszym półroczu tego roku odnotowano mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzenia mienia. 93% Polaków deklaruje, że w okolicy, gdzie mieszkają, jest bezpiecznie, informuje Komenda Główna Policji. Jest akt oskarżenia w aferze słupskich archeologów. Prokuratura Regionalna w Gdańsku zarzuca czterem osobom popełnienie w sumie 330 przestępstw. Trójka oskarżonych to byli pracownicy wojewódzkich urzędów ochrony zabytków w Słupsku i Poznaniu oraz jeden czynny zawodowo archeolog. Łącznie prokurator zarzuca oskarżonym popełnienie ponad 330 różnych przestępstw, w tym m.in. nadużycie uprawnień, przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych, poświadczanie nieprawdy i fałszowanie dokumentacji, w kilku przypadkach również fikcyjne wykonywanie badań archeologicznych oraz wyłudzenie z tego tytułu wynagrodzenia, nadto przyjmowanie na rachunki środków pochodzących z tego procederu. Informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Maciej Załęski. Według śledczych kwota wręczonych urzędnikom łapówek to prawie 180 tysięcy złotych, a kwota pieniędzy przelanych na ich rachunki bankowe to ponad 1 700 000. Archeologom grozi do 10 lat więzienia. Stopa bezrobocia jeszcze niższa. W czerwcu wyniosła 5,9%, spadła o 0,2 punktu. Liczba bezrobotnych spadła poniżej 1 000 000 osób. Ostatnio taka sytuacja była w październiku 1990 roku. Mamy dokładnie 969 tysięcy osób bezrobotnych. Informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Spadek bezrobocia dotyczy wszystkich województw. W Łodzi powstała koalicja wyborcza, która w wyborach samorządowych poprze dotychczasową prezydent miasta Hannę Zdanowską z PO. Koalicję tworzą lokalne struktury Platformy Obywatelskiej, SLD Nowoczesnej, PSL-u i KOD-u. O jej powstaniu poinformowali liderzy i przedstawiciele tych ugrupowań. Myślę, że żaden z prezydentów miast, którzy startowali w obecnej Polsce, nie miał takiego komfortu i takiej szansy, żeby zjednoczyć tak dużą liczbę osób, tak dużą liczbę środowisk, zarówno politycznych, jak i niepolitycznych, mówi prezydent Zdanowska. Dziś po południu kolejne decyzje dotyczące wyborów samorządowych ma podjąć Komitet Polityczny PiSu. Władze Turcji nakazały aresztowanie prawie 350 żołnierzy podejrzanych o wspieranie mieszkającego w USA islamskiego kaznodziei Fethullaha Gülen'a. Jest on oskarżany przez Ankarę o przygotowanie udaremnionej próby puczu w 2016 roku. Według agencji Anatolia na terenie całego kraju trwają już obławy na poszukiwanych wojskowych. To była kolejna z rzędu noc zamieszek w Nantes na zachodzie Francji. Ich przyczyną jest śmierć młodego człowieka, który podczas próby kontroli tożsamości został zastrzelony przez policjanta. Marek Brzeziński. Tej nocy w trzech dzielnicach Nantes spalono około 50 samochodów, a w ciągu trzech poprzednich nocy trwających zamieszek ponad 100. Dzisiaj próbowano podpalić budynek szkoły i stację benzynową. Szybka interwencja straży pożarnej pozwoliła na ugaszenie ognia. Wcześniej spalono kilka sklepów, bibliotekę i siedziby lokalnych urzędów dzielnicowych. W sumie 17 budynków. Samochód policyjny zaparkowany na terenie posterunku na przedmieściach Nantes został obrzucony koktajlami Mołotowa. Zatrzymano trzy osoby, w tym nieletniego, przy którym znaleziono pojemnik z benzyny.

Mówisz mi, ty konserwatysto, nie patrz do tyłu, ale w przyszłość. XXI witaj wiek, bo całą resztę przykrył śnieg. A ja się staram i nie mogę, przed sobą pustą widzę drogę, na której wiatr przegania pył. Jak kto głupi, patrzę w tył. Bo to, co było choćby nawet złe, mruczy jak kocur na kolanach, a to, co będzie kładką, jest we mgle i kartką, co nie zapisana. Bo to, co było oswojone już, do miejsca się przyzwyczaiło, a to, co będzie, zetnie lęku mróz, zanim się stanie tym, co było. Mówisz mi, światem rządzą młodzi, ich dzień wczorajszy nie obchodzi, bo na cholerę im ten świat, którego w internecie brak. I tak się dziwisz, że nie patrzę wciąż na tę scenę, tak jak w teatrze, tylko za siebie zerkam znów i coraz mniej mi trzeba słów. Bo to, co było choćby nawet złe, mruczy jak kocur na kolanach, a to, co będzie kładką, jest we mgle i kartką, co nie zapisana. Bo to, co było swoje już, do miejsca się przyzwyczaiło, a to, co będzie, zetnie lęku mróz, zanim się stanie tym, co było. Pytasz, malując swe paznokcie, dlaczego ciągle stoję w oknie, gdy w telewizji serial trwa, zagubionego szukam dnia. A mnie naprawdę nie jest smutno, chociaż w świetlane wątpię jutro, czy to naprawdę dziwna rzecz, że lubię sobie spojrzeć wstecz. Bo to, co było choćby nawet złe, mruczy jak kocur na kolanach, a to, co będzie kładką, jest we mgle i kartką, co nie zapisana. Bo to, co było oswojone już, do miejsca się przyzwyczaiło, a to, co będzie, zetnie lęku mróz, zanim się stanie tym, co było, tym, co było. I o tym, co było, co mruczy jak kocur na kolanach, będziemy dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi. Będziemy wspominać aktora, satyryka, barda i poetę Andrzeja Brzeskiego. Dokładnie tydzień temu, w piątek, otrzymaliśmy wiadomość, że go zabrakło. Dla redakcji Rozrywki programu trzeciego był twórcą bardzo ważnym. O jego współpracy z radiem, o poezji, pisaniu i śpiewaniu w jego życiu będziemy do godziny 14 przypominać. W 1974 roku ukończył Akademię Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. O Andrzeju Brzeskim z czasów studenckich i nie tylko opowiadać będzie jego kolega z roku, Andrzej Strzelecki. Myśmy się z Andrzejem spotkali po raz pierwszy na egzaminach wstępnych do Akademii, ale szczerze wyznam, że z egzaminów samych go nie pamiętam. Natomiast, ponieważ dostaliśmy się razem w tym samym roku do szkoły, no to już później byliśmy dość blisko. W tym sensie byliśmy dość blisko, że spędzaliśmy ze sobą sporo czasu, nie tylko z racji takich to obowiązków, które mieliśmy szkolnych, studenckich, ale również na przykład Andrzej był osobą piszącą, ja też byłem osobą piszącą, w związku z tym na większości teoretycznych zajęć, gdzie siedzieliśmy w ostatniej ławce, pisywaliśmy różne teksty, tam jeszcze razem z nami siedziała Anka Romantowska i robiliśmy sobie takie zabawy, pisaliśmy wspólne wiersze, każdy pisał po jednej linijce, dawał dalej i ten drugi dopisywał i takie wiersze powstawały z różnych naszych zajęć. Ja później, mówię później, bo nie po pierwszym roku, założyłem takie pismo, to się nazywał taki organ studencki Czoło i tutaj posiadał formę gazetki ściennej i do tego Czoła różne rzeczy tam pisywaliśmy. Mówię o tym dlatego, że od samego początku naszej znajomości pisanie było taką rzeczą, która w jakiś sposób nas zbliżała artystycznie. Ja zawsze Andrzejowi zazdrościłem tego, bo on miał taką łatwość metafory, bardzo takiej fajnej. W jakiś sposób Andrzej był zawsze człowiekiem trochę osobnym. Miał swój świat, w tym świecie się dobrze czuł, w tym świecie się fajnie tam realizował przez pisanie, między innymi miał zawsze towarzyszyła mu gitara, w związku z tym na niej sobie brzdąkał, kiedy tylko mógł. Byłem zaskoczony, że był tak bardzo wielkim admiratorem Presleya nistykonizowego. Ja za Presleyem nie przepadałem, a on bardzo. To znaczy, że stąd ta gitara u pana Andrzeja? Nie, gitara była tak ogólnie, bo on gitary używał nie w sposób preslejowski, natomiast bardzo go ten Presley kręcił, jeżeli można użyć takiego sformułowania. Pamiętam, że Andrzej Jarycki, jak zaangażował mnie wraz z całym kabaretem, a kabaret Kur się nazywał, pytał kogo jeszcze, tam może kogoś jeszcze. Pamiętam, że skierowałem zainteresowanie Jareckiego na Andrzeja. A dla osoby, która była współtwórcą STS-u, jak Andrzej Jarycki, taka predylekcja w stronę tego, żeby pisać, skłoniła Jareckiego do tego, żeby tego Andrzeja zaangażował. I Andrzej był w teatrze tam parę sezonów. Później to się wszystko jakoś rozeszło po kościach, ale szczęśliwie wylądował w miejscu, które dla niego byłoby, wylądował na pisaniu. Czyli wylądował w tym świecie, który był zawsze jemu najbliższy i w tym miejscu, w którym się czuł najlepiej, najfajniej, najbezpieczniej. Później te drogi nasze się rozeszły. Oczywiście kontaktowaliśmy się co jakiś czas. Dyskretnie również śledziłem te losy Andrzeja. On sporo przecież tłumaczył i pisał dla dubbingu piosenek tych, które później wchodziły w filmach disneyowskich i innych. To... Księga Dżungli na przykład. Choćby. Już nie myśl o kłopotach, wie, przez cały dzień uśmiechaj się, bo życie tyle bar cudownych ma. Pamiętaj, w stronę słońca idź, gdzie ptaki lecą gniazda bić. Z naturą warto w zgodzie żyć co dnia. Gdziekolwiek się zjawię, to wszędzie mam dom. Serdecznie pozdrawiam przyjaciół krąg. Tu pracowitych pszczółek ród wciąż dla mnie robi słodki miód. A pod kamieniem mój zwęszył nos. O tak, pięknych mrówek dość, no skosztuj, co za smak! Dzięki, panu! W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat. Był osobą bardzo wrażliwą, bardzo osobną. Trochę tak jak kot chodził własnymi drogami. Andrzej mieszkał na Bielanach, takich bliskich, i tam żeśmy też jeździli u niego w domu parę razy. Pierwszy raz tam u niego widziałem w domu, ale to ojciec zbierał takie miniaturki alkoholi. Ja pamiętam bardzo, bo on miał nawet taką, na ścianie była gablota i tych miniaturek bardzo dużo. Ja się podpytywałem Andrzeja, czy on z tego korzysta tutaj co jakiś czas. Powiedział nie, bo by go ojciec zatłukł. Nie przejawiał jakichś takich nadmiernych tendencji do narzucania się innym ludziom. Myśmy byli takim rokiem, na którym zdarzały się właśnie takie osoby, które niekoniecznie musiały uprawiać ten zawód. I Andrzej wiedział, że jego bardziej interesuje pisanie niż bieganie w pumpach po scenie w dowolnej sztuce. Może zabrzmi dziwnie, ale on nie miał ambicji aktorskich, żeby zrealizować się przez obecność aktorską. Owszem, zagrał różne tam rzeczy w porządku i tyle, ale wiedział, że to nie jest to, co robi najlepiej. Najlepiej pisał. Znowu dzień mi przeleciał, wyprzedził mnie. O dzień jestem starsza, bonjour, nowa zmarszczko, pozdrawiam cię. A jutro w garderobie ta w lustrze i ja znów spojrzymy na siebie, zbierzemy się w sobie, by jak co dnia wejść na estradę w świateł blask, groźnej widowni spojrzeć w twarz. Znaleźć swój rytm znajomy, własny dom wśród tonów snu. Mały azyl i luz, kiedy śpiewam. Gitara duszę swoją ma. Mikrofon czule w dłoni drga. I choć samotna stoję, mam królestwo moje. Gdzie 3 minuty trwa świat, kiedy śpiewam. Myślicie, że mam wszystko, choć nie mam nic. I drżę, zanim zasnę, czy drzwiami nie trzaśnie znudzony. Lecz to, że mi nie pełnia, to pełni mu. powieje mój kostium, zabraknie słów. Ja włosy poprawię, wypiję łyk kawy i wejdę znów na pustą scenę w świateł blask. Mojej widowni spojrzeć twarz, znaleźć swój rytm znajomy, własny ton wśród ton stół. Mały Adel i Luz kiedy śpiewa. Ja miło duszę swoją mam, mikrofon czule w dłoni drga. I choć samotna stoję, mam królestwo moje. Edyta Geppert śpiewała piosenkę napisaną przez Andrzeja Brzeskiego, którego dzisiaj wspominamy. O teatrze w jego życiu już trochę opowiedzieliśmy. O radiu w życiu pana Andrzeja opowie za chwilę Artur Andrus. Po nim głos zabierze kolejna wykonawczyni piosenek Andrzeja Brzeskiego, Maryla Rodowicz. Wysłuchamy też skeczu jego autorstwa, w którym udział wezmą Krystyna Królówna, Wiesław Drzewicz i Witold Pyrkosz. Ale to wszystko za chwilę, bo najpierw fragment pewnej, za moment będzie jasne jakiej, audycji z początku lat 90. nadawanej na antenie radiowej Trójki. Bar. Dziś nie tylko dla podsłuchujących. Witamy w naszym barze, skromnej, choć wciąż bezalkoholowej przyczepie kulturalno-rekreacyjnej. Szczególnie serdecznie witamy wszystkich podsłuchujących, ale nie zapominamy i o podsłuchiwanych. Radzimy więc trzymać uszy i oczy otwarte, tym bardziej, że wśród podsłuchiwanych znajdzie się dziś grono doborowych artystów ze stereofonicznym Andrzejem Brzeskim, że rzucać będziemy złote myśli i porzekadła, a żartom i dowcipom nie będzie końca. W świecie, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem, w świecie, co niezbyt czysto z nami gra, w świecie, gdzie jesteś pyłkiem i drobinką, wciąż szukasz tej pomazy, co wytchnienie da. W świecie, gdzie bez pokrycia dają weksle, w świecie, gdzie tylko koni i koni żal, w świecie, co taki brzydki i niegrzeczny, zakwita na pustyni nagle. Neon bar, neon bar, neon bar. Bar 50 minut Europy, bar, gdzie masz przez chwilę święty spokój, bar, gdzie nikt za klapy cię nie targa, bar bez panny Krysi, pana Waldka, bar bez wykidajów i panienek, bar, gdzie szmal w ogóle nie jest w cenie, bar, gdzie bez kompleksów jesz w piżamie dżem. Bar, tak, to ten. W świecie, gdzie wciąż ci mówią life is brutal, w świecie, co zesłał ci niejedną zbóż, w świecie, gdzie wredny pająk zżera muchę, wciąż szukasz tej oazy, gdzie dyskretny luz. W świecie, co wymaglował cię w tramwajach, w świecie, co ci niejeden zrobił faul, w świecie, co nie udaje, że jest rajem, zakwita na pustyni nagle. Neon bar, neon bar, neon bar. Bar bez pucio-pucio i łomotu, bar, gdzie nie przywita cię nikt kopem, bar, gdzie możesz leżeć nawet w wannie, bar, skąd cię milicja nie wygarnie, bar bez zimnej zupy, ciepłej wódki, bar na ranne chandry, małe smutki dla inteligentów i dla innych klas. Bar, bar, bar znów wita was. Bar to bezalkoholowa audycja rozrywkowa, a Ros radykalny odłam sobotnich satyryków. Spolegliwych. A to chyba najpierw było sobotnich, bo ta audycja ukazywała się w sobotę, a może potem to się przerodziło w spolegliwych. Wymyślał te skróty Andrzej Zakrzewski, szef naszej redakcji, redakcji Rozrywki. On rzeczywiście dochodził do wniosku, że skrótem łatwiej do ludzi trafić i stąd te skróty w jego audycjach się pojawiały. I z tymi audycjami był przede wszystkim w Trójce związany Andrzej Brzeski, potem jeszcze z powtórką z Rozrywki. Tak, dzięki temu, że przez lata te audycje powstawały, nazbierało się w rozrywkowym archiwum trójkowym kilkaset piosenek Andrzeja Brzeskiego. I ja myśląc sobie o tych jego piosenkach, teraz pomyślałem, że całe szczęście, że ich powstało tyle, bo ja wielokrotnie się łapałem na tym, przygotowując jakąś audycję, że jak trzeba mi jakiejś piosenki, która coś spuentuje albo odniesie się do jakiegoś tematu, to zawsze na pewno znajdę coś u Brzeskiego. Jakiegokolwiek tematu. O margarynie też pisał. Tak, on o wszystkim pisał. Po prostu Andrzej do każdej z audycji bezalkoholowa, audycja rozrywkowa czy audycji Ros pisał po kilka piosenek. Nie ukrywajmy, one powstawały dosyć szybko. To znaczy z tego, co wiem, jak panowie współpracowali, czyli Andrzej Zakrzewski z Andrzejem Brzeskim, jeszcze z innymi twórcami piszącymi do tych audycji, to zbierali się do pisania tych tekstów tak na dwa dni przed nagraniem mniej więcej. No ale to tylko świadczy o niezwykłej sprawności Andrzeja Brzeskiego. Jeśli on przez te dwa dni był w stanie napisać pięć piosenek, z których co najmniej trzy nadawały się do tego, żeby sobie je od razu powtarzać w radiu. Więcej, potem się okazywało, że niektóre z nich mogły spokojnie być przebojami, bo wtedy, kiedy Andrzej śpiewał sobie te piosenki po prostu z gitarą w studiu radiowym, czy na jakichś takich kameralnych występach gdzieś w Polsce, to były takie zwiewne, delikatne, poetyckie piosenki. A jak nagle taką piosenkę dostawała Maryla Rodowicz na przykład, to ta sama piosenka stawała się przebojem i okazywało się, że ona mogła być i czymś takim, i czymś takim. To rzeczywiście świadczy o kunszcie Andrzeja Brzeskiego i tym, że te piosenki naprawdę były świetnie napisane. Żeby nam się tylko chciało chcieć, od nadziei kwit w kieszeni mieć na pojutrze. Żeby serca nam nie ściskał żal, kiedy wiosny odlatują w dal coraz krótsze. Żeby nie raniły drzazgi łez pod powieką, żeby grając w ciemno wygrać też na swój żeton, by samotnie nie przepijać klęsk, mieć miłości łyk i wiary kęs, żeby jeszcze nam się chciało, chociaż to tak mało. Graj harmonią, trzymaj ton dla wytwornych byłych żon, dla tych chłopców z deszczu po czterdziestce, którym nie grajcie skrzypce na trzy dwa, bo za lipcem luty gna, para mknie. Żeby nam się jeszcze chciało tak podnieść żagle, gdy zawieje wiatr w pełni lata. Jeszcze raz przypomnieć sobie film o tym dworcu, co dla dwojga był całym światem. naszym dachem deszcz mógł przeczekać, by samemu moknąc trafić gdzieś na człowieka, by na łańcuch nie zamykać drzwi, a nie wchodzić tam, gdzie rozum śpi, żeby nam się jeszcze chciało, choć tak mało mamy dni. Graj harmonią, trzymaj ton, dla wytwornych byłych żon, dla tych chłopców z deszczu po czterdziestce, którym nie wychodzi, ale ciągle młodzi są. Grajcie skrzypce na trzypa, bo za lipcem umyka i my też, tylko mgły za nami, mgły za mgłami, a ty graj muzyko, jak jeszcze grać nam chcesz. Witam wszystkich zebranych. Witamy, padre. Nie, no bez tego świnienia po rękach i bez tego padre, padre. No, to mi pachnie włoszczyzną, a tam kradną torebki. Mówcie mi wuju. Dziękujemy wuju. Zebraliśmy się dziś w prastarym grodzie Wołomin, by wszem i wobec ogłosić wreszcie, że demokracja zdechła na uwiąd starczy. I ludziska garną się pod naszą opiekę, bo ludziska bez opieki są jak te wystraszone ptaszyny, jak pijane dzieci we mgle błąkają się smutne. Dosyć, skret, dosyć, nie udzieliłem ci głosu. Wiesz, co za to grozi? Miesiąc na państwowej posadzie. Nie, szefie, błagam, tylko nieco. Trudno, nie. Trzeba było nie przerywać. Nie. Na miesiąc poślę cię. Gdzie? Ministry, będziesz miał gabinet i lancie. O Jezu, tylko nie lancie, ja już nie będę. Dobra, no to na pół miesiąca. A więc zebraliśmy się w prastarym Wołominie, aby... Kto to tam tak rzeźzi? To ta spruszkowa, szefie. To ta od dziadygi, Zuza. Szef kazał porwać. No tak. Odkneblować. Dawaj ją. Dzięki. A jak cudownie, wuju, że mogę cię poznać. Uwielbiam być porywana. Boże! Jakie bombowe chłopaki wołomińskie. Mam nadzieję, że zażądacie za mnie worka szmalu. A tym razem nie zażądamy nic. O, niech dziadyga wie, że chcemy zgody, ale musi uznać naszą wyższość. A dziś za pośrednictwem pani Zuzy usłyszy radosną nowinę. Wszak już nieboszczyk Putrament uprzedzał, że Wołomin idzie. I miał rację. Brawo! Poszliśmy... I doszliśmy! Brawo! Tak. Z Grety. Jak restauratorzy? No, melduje się, przeszli kanałami ze Starówki do Śródmieścia, ale właz był przy hotelu Forum, a tam same nasze chłopaki. Tylko Chiliński na Starówce się ostał. Znacie się chwileczkę, znacie się Jacek. No ten z Lapidarium. Ale on już nam z łapy je. Ten do Korczaka podobny, no jak mu tam, no co na szefa Warszawy startował? No. Melduje, że do dziś zarośniętą gębą chodzi i nie myśli się ogoli. No widzicie, a ja zawsze ogolony jestem. Brawo! Ogłaszam za tym, moi mili, że z dniem 1 września 1994 roku przenoszę stolicę z Warszawy do Wołomina! Godne tego zaszczytu, gwarantujące wszystkim mieszkańcom kraju należytą opiekę po 4 latach bez ołowia. O nie! Dziadyga wam tego nie daruje. Czego? Ładne jesteście chłopaki, ale pruszkowiacy rozniosą was na obcasach. Nie do czekania! Panie Zuziu, porwaliśmy panią, bo chcemy, by w naszym herbie zajaśniały najpiękniejsze nogi Pruszkowa, których odlew wykona rzeźbiarz na naszych usługach. Jeśli tak, to insza insztość. Za syrenkę jeszcze nie robiła. No i damy wam olimpiadę, niech tam. Róbcie sobie. Wiemy, że mogą być zgrzyty, ale od czego są negocjacje? Zorganizujemy spotkanie na szczycie. Zgret, no gdzie oni tam, no wiesz, tam te łupy dzielili? No. A, Gdalęce się wie. Dobra meta. Dobra. A więc spotkanie na szczycie w dawno sprawdzonym miejscu. Jestem pewien, że doprowadzimy do zgody, by przyjąć całą należną nam władzę! Zgoda! A wuj z dziadem rękę poda! Wciąż mówią w koło, że najlepsza margaryna, żeby ją kupić dla córeczki i dla syna. O margarynie wymyślili nawet taniec, lecz wszystko na nic i już. Niech margarynę sobie jedzą na Bermudach, bo konsystencją przypomina mi fast fooda. Niech ku jej chwale tańczą sobie na Gomerze, mnie to nie bierze i już. No bo serce moje bije do masełka, ja dziedziczę to po tacie i mamusi. Margaryna choćby nie wiem jaka piękna, mnie tam nie wzruszy i już. Niech w Hiszpanii margarynę sobie tańczą, urządzają ku jej czci festyny huczne. Ja spożywać wolę tłuszcze naturalne, a nie te sztuczne. Afe, margaryna, margaryna, margaryna. Afe, margaryna, margaryna, margaryna. Afe, margaryna. Fe, margaryna. Mam margaryna, publicity znakomite. Żrą margarynę, reklamowi działkowicze. Chleb nią smarują obustronnie niby w buszu. Dzięki Zulusy i już. W supermarkecie jakaś dama kamę wcina i dzieciom plecie, że najlepsza margaryna. Wszyscy się cieszą i tłuszcz spływa im po brodzie, a mnie to szkodzi i już. No bo serce moje bije do masełka, ja dziedziczę to po tacie i mamusi. Margaryna choćby nie wiem jaka piękna, mnie tam nie wzruszy i już. Niech w Hiszpanii margarynę sobie tańczą, urządzają ku jej czci festyny huczne. Ja spożywać wolę tłuszcze naturalne, a nie te sztuczne i już. Są w margarynie azotyny, pestycydy, bo margaryna ta zrobiona jest na niby. I kiedy patrzę jak ją dają do pieczywa, to mnie wykrzywia i już. Kto margarynę jeszcze trzyma w swoim domu, to jakby nosił się koszulę z donajronu. I chociaż biorą mnie za tradycjonalistę, jem rzeczy czyste i już. No bo serce moje bije do masełka, ja dziedziczę to po tacie i mamusi. Margaryna choćby nie wiem jaka piękna, mnie tam nie wzruszy i już. Niech w Hiszpanii margarynę sobie tańczą, urządzają ku jej czci festyny huczne. Ja spożywać wolę tłuszcze naturalne, a nie te sztuczne i już. Afe, margaryna, margaryna, margaryna. Afe, margaryna, margaryna, margaryna. Afe, margaryna, margaryna, margaryna. Afe! Ja nie pracowałem z nimi przy tych audycjach. Oni to nagrywali w Teatrze Polskiego Radia, ale opowieści o tych nagraniach słyszałem, głównie od Andrzeja Zakrzewskiego. I tak sobie uświadomiłem, że Andrzej Brzeski był jednym z ostatnich przedstawicieli takiej bohemy, takiej cyganerii radiowej, bo takie zjawisko rzeczywiście kiedyś tutaj istniało. Polegało to na tym, że, jak już powiedziałem, dwa dni przed nagraniem zabierali się za pisanie tekstów, piosenek, wymyślanie muzyki, potem przychodzili do tego studia, nagrywali te audycje, ale to nagranie nie kończyło się wtedy, kiedy oddało się taśmę już do emisji, tylko wtedy szukało się jakiegoś miejsca. Oni mieli kilka takich miejsc, bar Pętla na przykład podobno. Bar zobowiązuje. Tak, gdzie trzeba było po tym nagraniu się przenieść i podyskutować o takich banalnych rzeczach, jak na przykład dokąd zmierza świat, czy to wszystko ma sens, jak to dalej będzie, no i oczywiście jak to kiedyś było. I z tego, co wiem, z tych różnych opowieści, takie spotkania po nagraniu potrafiły trwać kolejne dwa dni na przykład. Coś niebywałego w tym było, że on przecież z wykształcenia aktor, czyli ktoś, kto właściwie zawodowo stworzony jest do tego, żeby wychodzić, błyszczeć, stać przed publicznością. Myślę, że on dlatego też od tego zawodu trochę uciekł w pewnym momencie, że chyba nie miał takiej natury, takiego człowieka, który musi stać na scenie w świetle, a poza tym on miał bardzo dużo do powiedzenia własnym tekstem, niekoniecznie tym, którego się nauczył do spektaklu jakiegoś. I myślę, że ta tęsknota za wypowiadaniem się własnym tekstem, tym, co się ma osobiście do powiedzenia, spowodowało, że zaczął pisać piosenki, zaczął z tymi piosenkami występować. Ale on się rzeczywiście chował w jakichś takich małych miejscach. Pamiętam, że dowiedziałem się po latach już znajomości z Andrzejem, dowiedziałem się, że on w jakimś małym ośrodku kultury tutaj w Warszawie prowadzi jakąś scenkę, tam zaprasza kolegów, żeby występowali. Ja wiem, że teraz się zacznie coś, co jest naturalne przy okazji wspominania ludzi, którzy odeszli, że zaczyna się mówić o sobie. Ale ja Andrzejowi mam bardzo dużo do zawdzięczenia, ponieważ to on spowodował, że ja wystąpiłem pierwszy raz ze swoim recitalem. On właśnie zadzwonił do mnie, powiedział mi: słuchaj, bo ja tu na Bielanach robię takie koncerty, zapraszam ludzi i czy ty byś nie wystąpił? Ja mu powiedziałem: Andrzej, ale no ja mam kilka piosenek, ale nie mam tego zebranego w jakiś recital. A on mówi: to zbierz sobie i przyjdź. No dobrze, ale ja nie mam akompaniatora. No to nie znasz kogoś, kto gra na fortepianie czy na pianinie? Okazało się, że znam. Poprosiłem tego kolegę, czy by mi nie zagrał tych paru piosenek i tak chyba z pięcioma czy sześcioma piosenkami w dorobku przyszedłem do niego i pierwszy raz wystąpiłem właśnie dzięki Andrzejowi Brzeskiemu. Artur Andrus jeszcze wróci ze swoimi wspomnieniami o Andrzeju Brzeskim. Przygotowując dzisiejszą audycję, rozmawiałam również z autorem, poetą, współpracującym z trójkową redakcją Rozrywki przez lata, który znał pana Andrzeja z radia, ze sceny i z poezji. Wspominać będzie Jan Kazimierz Siwek. On należał do tych, że nawet podejrzewam, jak grał na scenie, to też był poetą. Nawet jak się żegnał, uściskając dłoń, to jego słowa zawsze jakieś dodane inne, albo w myślach, w mowie, gdzieś tam zadźwięczała ta poezja. Chętnie zresztą wchodziliśmy w tematy nieodgadnione. Bo obaj żeśmy uważali, on przede wszystkim, że tylko mowa poezji może otworzyć jakieś sztaby w jakichś drzwiach wyobraźni, żeby tam się dostać. Był artystą, no, wielostronnym, powiedzmy. Gdybyśmy nawet gwarzyli tu długo, to byśmy nie wyczerpali tego tematu. Oczywiście, Andrzeja nie da się Brzeskiego, opowiedzieć wszystkiego jego sztuki, którą uprawiał. Ależ panu opadło, panie Jaśminie. Mój Boże. No tak, jak całej inteligencji, pani Akacjo. Nie, no niech mnie pani teraz pokaże krzepkiego inteligenta. No, wszystko to usieje, siwieje, do ziemi się pochyla. No, chyba że kasztan, ale to jest Iwaszkiewicz drzew, tak, układowiec. Zawsze wie, jak się z wiatrem ustawić. Oj, tak, tak. W maju maturzystom się podkłada. W październiku emerytom i dzieciom. Cały rok w formie. A ja już kompletnie zwiędłam. Z roku na rok coraz mniej pachnę. Wie pan, kobieta potrzebuje zainteresowania. No tak, ale pachniała pani, pachnie tak i smakowała pani wyśmienicie. O, stare czasy, pan przypomina opuszczonej kobiecie, gdy akacja Kojarzyła się z zaciszem plebanii. A gosposia księdza dobrodzieja dodawała mnie do racówków. Najlepsza byłam z cukrem pudrem. Cukrem pudrem? No cudowne, cudowne. Na pewno było pani do twarzy. Tak, ale ZHN w odstawce. Tak. Wie pan, czasem tylko minister Parys, pamięta pan, w takim dużym berecie, przystawał na chwilę, powąchał i szedł dalej. Przyjdzie mi jak Grecie Garbo dożyć dni ostatnich. Ależ pani to przynajmniej była urynkowiona, ZHN panią konsumował, a ja... Czy to kogo obchodzi, że u Chopina na fortepianie stałem, że Beethoven przy mnie sonatę księżycową układał, że Gałczyński przy mnie pił, a Broniewski się kochał. Kiedy nikt ze mnie nigdy marmolady nie zrobił, a na kanapki nie kładł i już nawet na fortepian mnie nie stawiają, bo kto ma teraz fortepian? No kto? Tylko Casio i Yamaha. Kto tam jaśmin postawi? Róże stawiają, o, bo lekka. A, to dopiero układuwa jest. Tak. Niby rin czy bakuła jakaś. Aha. Tu w wazonie stoi, tam za konfiturę robi, tu znów za olejek, a jeszcze winko z niej pędzą. A przecież z pana chociaż herbatkę można było robić. No tak, to w Chinach, panie Akacie, w Chinach. Tam inna kultura jest. Tam to jest kultura picia, herbaty, a u nas wiadomości kulturalne pana Teplica. Tam to jak ktoś niedźwiadka pandę uderzy, to mu rękę obcinają, no? A u nas jak ktoś stuknie parę osób, to idzie do domu spać. A może by nas tak ktoś zareklamował, sponsorował na przykład? A co to my? Mniejszość narodowa? Tytoń, bawełna, oliwka? My jesteśmy sobie zwykłe polskie drzewa i krzewy. Tyle, że delikatnie. Delikatnie. Tak. A widziała pani, żeby kto delikatny wybory samorządowe wygrał? To co nam pozostaje, panie Jaśminie? Ach, zwiędnąć sobie, pani Akacjo. O tak sobie zwyczajnie? To wcale nie jest zabawne. Zabawnie to ma być w telewizji, a w radio to niekoniecznie. Ale w przyszłym roku znów zakwitniemy. Gwarantuję to pani. My zawsze się odradzamy, chociaż wszyscy mają... nas gdzieś. No, z wyjątkiem tej dziewczyny. Aha, tak. Z ulicy Akacjowej, która pierwszy raz się zakochała. No i z wyjątkiem tego chłopaka z ulicy Jaśminowej, który napisał swój pierwszy wiersz. No i co? Nie warto zakwitać? Warto, panie Jaśminie. Oj, warto. Żeby dobrze zapamiętać, jaki kolor ma piosenka, która sobie trwa zaledwie 3 minuty. Nie wystarczy siąść przy stole w jakimś swetrze lub na goło i wymyślać jakieś słowa, tudzież nuty. Bo piosenki cały cymes nie w melodii tkwi, w rymie. Z rymem aktor niech mocuje się na scenie. A piosenki kwintesencja, sama słodycz i prezencja, czyli całe rzeczy sedno tkwi w refrenie. Nobelek za refren, panieczka z nawiązką, ktoś może jej nie chce, a dla mnie w porządku. Czy jesteś krezusem, czy jadasz marchewkę? Dla ciała i duszy potrzebny ci refren, więc strata do prawdy to wielka, że brak w tej dziedzinie Nobelka. Taki wiersz to sprawa prosta, o ojczyźnie czy o wiośnie, taki wiersz to sam cię niesie, jak ta fala. A o prozie już nie wspomnę, sensacyjny jakiś wątek, rozwinięcie, zakończenie i po balu. Wielki boss od poematów w aureoli ciągle lata, no bo on jest szanowany akademik. Lecz błagalnie oczy wznosi i o litość wenę prosi, gdy napisać ma 3 zwrotki i refrenik. Nobelek za refren, banieczka z nawiązką, ktoś może jej nie chce, a dla mnie w porządku. Czy jesteś krezusem, czy jadasz marchewkę? Dla ciała i duszy potrzebny ci refren, więc strata do prawdy to wielka, że brak w tej dziedzinie Nobel. lalka, kogo niby ma ucieszyć tomik wierszy albo esej, jeśli tego na pianinie nikt nie zagra? Kto ma śmiać się albo wzruszać, jeśli nie ma szans posłuchać, bo z eseju żaden szlagwort. Ludzie sztuce są niechętni, bo zmęczeni, bo zajęci, każdą myśl im trzeba wbijać raz za razem. Więc prócz nutek zgranych z tekstem trafi do nich tylko refren. Taki refren, co trzy razy się powtarza. Nobelek za refren, banieczka z nawiązką. Ktoś może jej nie chce, a dla mnie w porządku. Czy jesteś krezusem, czy jadasz marchewkę? Dla ciała i duszy niezbędny ci refren. Więc strata do prawdy to wielka, że brak w tej dziedzinie Nobelka. To piosenka, dodajmy, napisana jeszcze zanim Bob Dylan otrzymał Nagrodę Nobla. Andrzej Brzeski to wszystko po prostu przewidział. Wcześniejsza rozmowa liryczna między panią Akacją i panem Jaśminem, czyli Krystyną Królówną i Witoldem Pyrkoszem, również była autorstwa Andrzeja Brzeskiego, którego dzisiaj wspominamy. Jan Kazimierz Siwek opowiadał, że kiedy przygotowywał się do naszej rozmowy, starał się ubrać wspomnienia w zdania, które mógłby państwu opowiedzieć, i nie było łatwo. Aż w pewnym momencie przyszedł do niego wiersz. Zapisał go mniej więcej w 8 minut. Proszę posłuchać. Czy w twoją stronę patrzy Bóg? Pytania do poety barda Andrzeja Brzeskiego, którego już nie spotkam na Padole. Czy w twoją stronę patrzy Bóg? Jak my na zegar, który zna godziny nasze policzone. Czy między czasem a zegarem jest ledwo przeczuwalna przestrzeń, nietknięta nigdy stopą wiersza? Czy w twoją stronę patrzy Bóg, bo jesteś chwilą wiersza tą, której się słowo w rzecz obraca? Czy między wierszem a poezją jest przestrzeń ledwo przeczuwalna, gdzie nie dochodzi żaden zegar? Czy między wierszem a poezją, czy między czasem a zegarem rosną kredowe wzgórza ciszy i w twoją stronę patrzy Bóg? A jeśli tak, a jeśli nie, w jakim kosmosie, w czyim śnie wymiar o wymiar się ociera pod okiem jednej liczby liczby, na oślep świeci nasze życie ta gwiazda o zapachu krwi? Ja tego nie wiem, ty już wiesz. I stąd, Andrzeju, ten mój wiersz. Jan Kazimierz Siwek i wiersz, który zadedykował Andrzejowi Brzeskiemu. Oczywiście nie udało się opowiedzieć wszystkiego o panu Andrzeju. Jest to tylko mały przebłysk tego, kim był, co robił, bo przecież jeszcze grał w filmach, w serialach, był zaangażowany w ogólnopolski przegląd piosenki autorskiej. Proszę poszukać jego piosenek, posłuchać i pamiętać, że nam się na szczęście przytrafił, i wracać do jego twórczości. A my pożegnamy się piosenką ważną, mądrą i piękną. Dlaczego nią? To już wytłumaczy Artur Andrus. My często po tę piosenkę sięgaliśmy, kiedy trzeba było jakimś słowem pożegnać artystę, bo tam jest powiedziane wszystko. No to, że jest ta tęsknota i ten żal, że ich już nie ma, ale też nadzieja, że może gdzieś tam coś jest jeszcze i może oni gdzieś jeszcze się spotkają. Przy ognisku. Na przykład na te kolejne dni po nagraniu. Także ta piosenka, zresztą Andrzej Brzeski w tej piosence wymienia też Jędrków i też sobie uświadomiłem, że właściwie klan Andrzejów się tutaj stworzył w tej trójkowej rozrywce. On wymienia pana Jędrusia z Wrocławia, czyli Andrzeja Waligórskiego. Jest pan Andrzej, który nad swoją konsoletą różne radiowe cudeńka tworzył. Tu chodzi o Andrzeja Pruskiego, reżysera tych wielu fantastycznych audycji nagrywanych w Teatrze Polskiego Radia. No i teraz pan Jędruś Brzeski, który żegnał niedawno w tym studiu, żegnał Andrzeja Zakrzewskiego, no właściwie też przez jakiegoś Jędrka powinien być pożegnany. Na szczęście zostawił te piosenki, którymi pewnie i jego można pożegnać. Himmelsbach z maklakiem przy jakimś stoliku w Spatifie, a może na Foksal. Pan Franio, co w szatni pieniądze pożyczał i mistrzem barowej był plotki.